program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zybewski. Dwie osoby usłyszały zarzut uprowadzenia 12-latki z Golczewa. Prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Niewykluczone, że dziś sąd zdecyduje o ich losie. Korea Północna znów testuje rakietę. O wystrzeleniu kilku pocisków przez Fenian informują władze w Seulu, Japonia i Stany Zjednoczone. Mieszkańcy Siemiatycz, którzy pracują w Brukseli, wczoraj po raz pierwszy korzystali z pomocy urzędników z Podlasia na miejscu. Dwie pracownice odwiedziły Belgię. Prokuratura wnioskuje o areszt tymczasowy dla dwóch osób, które wczoraj usłyszały zarzut uprowadzenia 12-latki z Golczewa w Zachodniopomorskiem. Trzeci z zatrzymanych w tej sprawie został przesłuchany i zwolniony. Zarzuty usłyszeli Ryszard D. i Barbara B. Prokuratura nie ujawnia, czy przyznali się do winy, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz. Prokurator nie ujawnia informacji na temat treści tych wyjaśnień, jak również nie ujawnia informacji na temat stanowiska podejrzanych co do tego, czy przyznali się, czy też nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa. Ryszard D. dwa miesiące temu został zwolniony z więzienia, w którym odsiadywał wyrok 9 lat za brutalne pobicie 9-letniej dziewczynki. Wyszedł na zwolnienie warunkowe 2 lata przed końcem odbywania kary. Sąd apelacyjny w Szczecinie wziął pod uwagę jego dobre sprawowanie. Rzecznik sądu Janusz Jaromin przyznał, że decyzja o przedterminowym zwolnieniu mogła być pochopna. W tej chwili, gdy nasze prognozy okazały się uchybione, niewątpliwie przychodzi na myśl refleksja, czy nie należało zrobić więcej. Ja myślę, że i wszyscy sędziowie na kanwie tej sprawy szczególnie wnikliwie będą rozważać możliwość udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia sprawców najpoważniejszych przestępstw z dolegliwościami czy z jakimiś problemami psychicznymi. 12-latka z Golczewa została uprowadzona w piątek wieczorem niedaleko swojego domu. Z nagrania monitoringu wynika, że została wciągnięta do auta. Po kilku godzinach policja znalazła ją w samochodzie kilkanaście kilometrów dalej. Kolejna próba rakietowa Korei Północnej. Wojskowi wystrzelili 4 pociski dalekiego zasięgu. 3 z nich wylądowały w Morzu Japońskim w strefie będącej pod kontrolą Tokio. Władze Korei Południowej potwierdziły, że Korea Północna wystrzeliła 4 rakiety o zasięgu około 1000 kilometrów. Także japoński premier Shinzo Abe poinformował o próbie przeprowadzonej przez Fenian. Jego zdaniem jest to nowy etap zagrożenia. W odpowiedzi południowo-koreański prezydent zwołał posiedzenie Narodowej Rady Bezpieczeństwa. W czasie jego otwarcia podkreślił, że Stany Zjednoczone powinny jak najszybciej zakończyć budowę tarczy antyrakietowej. Przeprowadzenie próby przez Fenian potwierdził też Waszyngton, podkreślając, że nie stanowiła ona zagrożenia dla Ameryki Północnej. W ubiegłym tygodniu Korea Południowa i Stany Zjednoczone rozpoczęły wspólne ćwiczenia wojskowe. Fenian zapowiedział reakcję. Zdaniem komentatorów przeprowadzona próba to właśnie odpowiedź na manewry. Komisja amerykańskiego kongresu zajmie się kwestią rzekomych podsłuchów, które podczas kampanii wyborczej miały być założone w jednej z nieruchomości należących do Donalda Trumpa. W sobotę na Twitterze prezydent oskarżył o to swojego poprzednika Baracka Obamę. Przedstawiciel republikanów w kongresie, kongresman David Nunes, poinformował, że zajmie się sprawą. W sobotę Donald Trump oskarżył Baracka Obamę bez podania jakichkolwiek dowodów. Poinformował, że na kilka tygodni przed listopadowymi wyborami prezydenckimi założono podsłuchy w jego telefonach w siedzibie nowojorskiej Trump Tower. Prezydent wnioskuje, aby komisje kongresu ustaliły, czy poprzednia administracja dopuściła się nadużyć motywowanych politycznie, napisał rzecznik prasowy Białego Domu Sean Spicer. Wielu amerykańskich urzędników nie zgadza się z zarzutami prezydenckiej administracji, nazywając je bezsensownymi i fałszywymi. Relacjom Trumpa zaprzeczył m.in. były dyrektor wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych James Clapper. Poinformował on, że Donalda Trumpa nie podsłuchiwano ani przed wyborami, ani po wyborach. Jednak na pytanie, czy FBI na pewno nie dopuściło się takiego procederu, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Mieszkańcy Siemiatycz, którzy pracują w Brukseli, już nie muszą jeździć do Polski, by załatwić urzędowe sprawy. Urząd z Podlasia przyjechał wczoraj do nich. Szacuje się, że w Brukseli mieszka i pracuje około 3000 Siemiatyczan, czyli co piąty mieszkaniec tego miasta. Do stolicy Belgii pojechały na jeden dzień 2 pracownice Urzędu Miasta w Siemiatyczach. Choć był to pierwszy taki wyjazd, to na spotkanie z nimi przyszło wiele osób. Dzień dobry panie. Jest problem w miejscu urodzenia. Tak. Pani w polskim dokumencie tak, a ja mam tutaj ma... tą tak. kartę belgijską jeszcze zrobioną na stary, a muszę się zmienić. Ja zwracam się, żeby mój dowód osobisty z Siemiatycz przywieźć do Brukseli. Dzięki urzędniczkom dowiedziałem się, że większość spraw, które do tej pory załatwiałem przez swoją babcię, mogę załatwić dużo szybciej drogą cyfrową przez portale pułap. Siemiatyccy urzędnicy będą mieć dyżury w Brukseli w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od 9 do 15 w Domu Polski Wschodniej. Agnieszka Oleszczuk mówi, że ten wyjazd miał na celu m.in. sprawdzenie, czego oczekują siemiatyccy imigranci. Chciałyśmy zbadać, co będzie potrzebne naszym mieszkańcom przebywającym w Brukseli, jakie sprawy będą ich nurtować najbardziej, ale też pomogłyśmy paru osobom, m.in. w założeniu konta na ePUAP-ie. Każdy, kto z nami rozmawiał, w ten czy w inny sposób uzyskał informacje i pomoc. Z Brukseli Renata Reda, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno i deszczowo, na Kaszubach, Warmii i Mazurach deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, na południowym zachodzie możliwe burze. Tylko po południu większe przejaśnienia możliwe na zachodzie i południu kraju. Wiatr południowo-zachodni, tylko na północy północno-wschodni, słaby i umiarkowany. W górach, a także w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę ciśnienie niskie, ale sobie powoli rośnie. Temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Trójmieście, Łomży, Olsztynie i Siemiatyczach, 7 w Warszawie, Białymstoku i Lublinie, 8 w Łodzi, Toruniu i Bydgoszczy, 9 w Pile, Tarnowie i Rzeszowie, 10 stopni w Poznaniu, Koszalinie i Krakowie, 11 w Szczecinie, Opolu i Katowicach, do 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Ucierane, parzone, kruche, lżejsze i zdrowsze, kremowe i pyszne. Na co dzień i na specjalne okazje. Zobacz, jak najlepsi cukiernicy amatorzy rywalizują o tytuł polskiego mistrza wypieków. Bake Off Ale Ciacho. Oglądaj już dziś o 21.45 w telewizyjnej dwójce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. People, keep talking about love to one another. tam się przeciera, to także odpowiem słuchaczowi, który dopytuje, czy to już. No niby już, ale tak jeszcze nie do końca, że już, ale to już bliżej niż dalej. Zaraz będzie tak, na pewno troszkę jaśniej. Dzień dobry, kłania, ale o poważnych i ważnych sprawach miałem państwu zacząć, bo nie wiem, czy już państwo doszło do siebie po tym, co się wydarzyło w ten weekend. No naprawdę ważne rzeczy się działy w weekend. Chodzi mi oczywiście o sport, ponieważ drużynowo zostaliśmy mistrzami świata w skokach narciarskich. To jest po pierwsze, a po drugie na halowych, lekkoatletycznych mistrzostwach Europy wygraliśmy klasyfikację medalową i można 11 minut po 6. Gratulujemy naszym sportowcom weekendu. As far as the stars, please stay a child somewhere in your heart. I'll give you everything you want, except the thing that you want. You shouldn't get too good at, like smiling, crying, and celebrity. Some people got way too much confidence, baby, baby. Oh, No tak, i w sumie słusznie państwo poprawiają i Piotr Łodej też podpowiada, że nie gratulujemy, tylko składamy serdeczne gratulacje. No tak, właściwie tak powinno być. Gdyby ktoś z państwa chciał składać gratulacje sportowcom, to bardzo proszę. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, no i 71335. Jeśli ktoś już doszedł do siebie, albo jeszcze nie doszedł po tych kolosalnych sukcesach, naprawdę olbrzymich sukcesach polskiego sportu. 16 minut po 6. Co dziś w audycji porannej o dyplomacji mówić będziemy? Oczywiście, bo dziś trzecie oblicze dyplomacji zapraszamy. O czym? Proszę się przekonać osobiście. Będzie pytanie z kosmosu, ale bardzo ciekawe i takie życiowe. Proszę sprawdzić kwadrans po 7. A poza tym szkoła stresuje, to wszyscy wiemy, ale też od niedawna pomaga ze stresem walczyć. W czwartek wykorzystaliśmy fakt, że będzie tłusty czwartek, więc zamówiliśmy 400 pączków, kilkanaście czekolad. Cała ta zabawa z delektowaniem się, patrzenie na tą czekoladę, dotykanie tej czekolady, wąchanie tej czekolady, słuchanie, jak się łamie ta czekolada. Podobnie z pączkiem. No właśnie, tak można troszkę odstresować. O tym po 6.35. Zapraszamy przed 9.00 Archiwum Rozrywki, także Kierunek Azja. Tomasz na szlaku i Tomasz chciałby sobie sprawić przyjemność, ale nie wie, jak zapytać. Trzeba Tomku zapytać tak. To możemy od razu podpowiedzieć, jak to się udało. Proszę sprawdzić przed 9.00 Kierunek Azja i Tomasz Gorazdowski. Będzie także o kierunku Polska, bo w lipcu tego roku do Polski przyjadą niezwykli goście, książę William i księżna Kate. Nie wiadomo jeszcze, czy to będzie jednodniowa, czy dwudniowa wizyta, ale może warto już dziś pomyśleć, co parze książęcej pokazać w Polsce wypada. Pierwsze, co mi przyjdzie do głowy, to na przykład Pszczynę i tamte okolice, bo tam była księżna Daisy von Pless. To jest taka szlachcianka. Ona przyjechała z Anglii podobno, żeniła się z hrabią Hochbergiem i w ogóle była celebrytką tam. To będzie odpowiednie miejsce dla księcia Williama i Kate? To jest właśnie takie to, czego są przyzwyczajeni, czyli te zamkowe rzeczy, zamkowe mury i taka właśnie arystokracja. No ale z drugiej strony, może jak przyjeżdżają do nas, to może chcą coś innego zobaczyć niż wciąż to samo, co mają u siebie, tak? Więc może to być część tej wizyty, żeby mogli poczuć się jak u siebie, a potem zobaczyć coś takiego naszego. Czyli na przykład polską wieś, no na przykład polską wieś, polskie miasto może też, żeby pokazać, że mój ten swój tam Londyn mają taki stary trochę, taki jakiś takie on i tak dalej, a tu nasze miasta są takie trochę prostsze, ale takie bardziej swojskie, takie bliższe jakby ludziom, tak mi się wydaje, więc może zobaczą, że o, tu też mieszkają fajni ludzie, nie? No właśnie, zastanówmy się więc może dziś w audycji porannej, tak delikatnie z państwa udziałem, które miejsca warto pokazać parze książęcej, albo może wręcz przeciwnie, czego nie pokazywać. U mnie tam jest melina to. Melina? Ale z czym ta melina? Z wódką i z papierosami. To by im pan pokazał? Nie, Pałac Kultury albo Spodek. No jeszcze może molo w Sopocie. To taka atrakcja największa w Polsce? No w Katowicach Spodek chyba ja. Coś jeszcze? Może górników im pokażemy? No ja akurat jestem górnik. To co, nie chciałby pan siebie pokazać? Nie, wolałbym, żeby mnie nie oglądali. A dlaczego nie? No niech sobie oglądają co innego, nie? No coś im pokazać trzeba będzie jednak. 18 minut po 6. Pierwsze strony gazet państwu pokażemy przez radio, to za chwilę. Shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've blown a fuse, there's blood on my knuckles. The small on my face is break. And the vein on my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had. Blown up, used as blood on my knuckles. The snow on my face is breaking. porę książęcą, to pani Magdalena napisała, że książę Karol kiedyś odwiedził Białowieżę, ale nie wiem, czy teraz to politycznie poprawna destynacja. Ranek Małpa Polskie Radio.pl. Jeszcze pan Stefan dodaje, że tak, że trzymała żona bardzo mocno kciuki za naszych lekkoatletów i teraz ma kostki czerwone. Gdy jej tłumaczyłem, że nasz Lewandowski kszczot na końcu to taka taktyka, to nie wierzyła i w sumie dalej nie wierzy, ale się cieszy. No właśnie, sporo tych medali. Wygrana klasyfikacja medalowa, jeśli chodzi o naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy i widzę, że sportowcy na pierwszych stronach dziś. Sportowcy na pierwszych stronach, dzień dobry. Dzień dobry, Łukasz Karusta. Ale nie tylko sportowcy, znaczy dużo panów jest na pierwszych stronach, albo ta czwórka, złoci skoczkowie na prawie wszystkich pierwszych stronach dzisiejszych gazet, a także dwójka inna. Niech zgadnę. No zgaduj. Tak myślałem. Bez medali. Donald Tusk i Jacek Sariusz-Wolski. To na przykład pierwsza strona Rzeczpospolitej. Polska oddala się od Unii. Największe kraje wspólnoty chcą budować Europę wielu prędkości. Awantura o Donalda Tuska temu sprzyja. Nasz kraj zaczyna tracić w Unii Europejskiej grunt pod nogami. W poniedziałek w Wersalu spotkają się przywódcy Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Najprawdopodobniej poprą Donalda Tuska na drugą kadencję na czele Rady Europejskiej i to będzie wstęp do poparcia Polaka przez wszystkie kraje unijne w Brukseli w czwartek. Nasz rząd, który postawił na Jacka Sariusz-Wolskiego, znalazłby się wówczas w bezprecedensowej izolacji. To jest pierwsza strona Rzeczpospolitej. Polska The Times też ten temat porusza największą czcionką na pierwszej stronie. Jaka przyszłość Donalda Tuska w Unii? Do piątku reelekcja Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej mogła wydawać się formalnością. Teraz może się okazać, że potrzebny będzie inny kandydat, już nie z Polski. O tym Polska The Times. A Gazeta Wyborcza, zobacz, wyjątkowo nie mężczyźni, tylko kobiety na pierwszej stronie. Ale też sportowcy wyżej. No też sportowcy wyżej, wszędzie ich zobaczysz. Kobiety chcą rewolucji. Weekend w Polsce stał pod znakiem manifestacji w obronie praw kobiet. W największej manifie w stolicy szło 5000 osób. Apel Polek do świata. Przed 8 marca, dniem Międzynarodowego Strajku Kobiet, pragniemy was ostrzec przed tym, co mogą przynieść światu rządy populistyczne, podobne do tych, jakie mamy w Polsce od półtora roku. Chcemy mieć wpływ na nowy porządek świata i ujawnić skalę naszej globalnej solidarności. To część listu, cały ten list można przeczytać w Gazecie Wyborczej. List, który dziś publikują media w wielu krajach, tak pisze Gazeta Wyborcza. Jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Gazeta Polska Codziennie na pierwszej stronie pisze: HGW cenzuruje marszałka Piłsudskiego. Reklama tygodnika Gazeta Polska, w której używamy m.in. słów marszałka Józefa Piłsudskiego, została zakazana w autobusach komunikacji miejskiej w Warszawie. Oficjalnie MZA postanowiło zakazać reklam ze względu na skargi pasażerów. To efekt kampanii nienawiści, jaką od wielu lat prowadzi Platforma Obywatelska wobec Gazety Polskiej, mówi nam Tomasz Sekiewicz. A chodzi o to, tutaj można na kolejnej stronie zobaczyć, że w tej reklamie pada przekleństwo. Co prawda wykropkowane, ale jest brzydkie słowo. Gazeta Polska Codziennie jeszcze na pierwszej stronie pisze krótko: pluskwy w Trump Tower. Właśnie się dowiedziałem, że Obama podsłuchiwał mnie w biurze i apartamencie na krótko przed moją wygraną w wyborach prezydenckich. To okropne, oświadczył na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Do tej pory nie przedstawiono na to jednak żadnych dowodów. O tym pisze Gazeta Polska Codziennie. I jeszcze krótko, dziennik Gazeta Prawna. Fiskus masowo wykreśla firmę z rejestru VAT. Przez 2 miesiące skarbówka wyrzuciła z rejestru podatników VAT 22 tysiące podmiotów. Ten nagły zapał komplikuje życie przedsiębiorcom. Nikt nie wie, ilu było wśród nich oszustów, a ile legalnie działających firm, których właściciele z różnych przyczyn wstrzymali działalność. O tym dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Dziękujemy, to Łukasz Karusta i pierwsze strony. 26 minut po 6 za 4 minuty. Skrót wiadomości, zapraszamy. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Get the stars out your eyes, come and bring them to me. I've been down so long. I've been working on a plan, yeah. It's just that I've been down so long. I gotta give me my word. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Oh. I walked to Memphis alone, 'cause you'd do it for me. I know you would. All the kicks from the sticks, all the kicks are real new. I put all that sad. Concentrate on you. All the kicks from our sticks, all the hits that we took, all the stitches we got, all our brains so good. Serving life. No one's holding me back. No, it's changing my mind. Oh, oh. Gonna walk a tight rope. Gonna get kicks every night. No one's holding me back. No, it's changing my mind. Yeah, the stars at your eyes. Come and sit next to me. The Tennessee skies, down on South Front Street. Oh, I've been working on a plan, yeah. I've been down so long. Tu Trójka, jest 6:30. Krzysztof Zyblewski. Negocjacje w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej na ostatniej prostej do unijnego szczytu, na którym powinna zapaść decyzja, w tej sprawie pozostały 3 dni. I przez ten czas temat będzie się pojawiał w kuluarowych rozmowach. Okazji będzie kilka. Dziś w Brukseli spotykają się unijni ministrowie spraw zagranicznych. Natomiast w Wersalu będą rozmawiać przywódcy Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Francji. Jutro z kolei spotykają się unijni ministrowie do spraw europejskich. Więcej powiemy za pół godziny. Kandydat prawicy François Fillon zapowiedział, że nie zrezygnuje z wyścigu o fotel prezydenta Francji. Na rezygnacji domagano się po skandalu dotyczącym sprzeniewierzenia przez niego funduszy publicznych. Fillon oświadczył, że nikt poza jego partią nie powstrzyma go od ubiegania się o prezydenturę. Według mediów małżonka kandydata republikanów zarobiła blisko 900 tysięcy euro jako asystentka parlamentarna męża, a potem jego następcy oraz za współpracę z jednym z pism literackich. Śledztwo ma wyjaśnić, czy w zamian za wynagrodzenie świadczyła jakąkolwiek pracę. W Brześciu na Białorusi odbyła się kolejna demonstracja przeciwko dekretowi prezydenta wprowadzającemu podatek dla bezrobotnych, którzy nie szukają pracy. Protestowało około 1000 osób. Demonstranci domagali się anulowania dekretu oraz dymisji Aleksandra Łukaszenki. Mimo braku zgody władz na protest, milicja nie interweniowała. W tym roku podobne demonstracje odbyły się już w innych dużych białoruskich miastach: Mińsku, Homlu, Witebsku, Mohylewie i Baranowiczach. To największe protesty na Białorusi w ostatnich latach. Wywołał je dekret prezydenta Aleksandra Łukaszenki wprowadzający zasadę, że ci, którzy w ciągu roku nie przepracowali co najmniej 183 dni i nie mają statusu bezrobotnego, muszą zapłacić podatek o równowartości około 800 zł. Według mediów inspekcja podatkowa wysłała około 500 000 wezwań do zapłacenia daniny. Zgodziło się na to tylko 15%. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy.

heart is for two. The less I have, the more I am a happy man. Now my mother told me, always keep your head on, because some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's Winston. Nie, z Russina. Zapraszamy do trójki. Za 21 minut siódma. Klasówka, egzamin końcowy, nieoczekiwane odpytywanie na lekcji. W szkole dzieci narażone są na wiele sytuacji stresowych. To wiemy. Okazuje się jednak, że szkoła może oprócz matematyki, polskiego i biologii uczyć również tego, jak radzić sobie ze stresem. Tak jest na przykład w Warszawie i w Łodzi. I jest to bardzo przydatne, bo wielu młodych ludzi uważa, że stres w szkole to norma, o czym przekonała się nasza reporterka Paulina Kozion. Chciałam się zapytać, czy się stresujecie w szkole? Nie, no zależy kiedy. Może przed sprawdzianem trochę. I co wtedy robisz, jak się stresujesz? No nic. Po prostu zostajesz z tym stresem? No tak. Wydaje mi się, że brakuje takich momentów pauzy na wyciszenie i zwolnienie trochę. Eliza Istynowicz, psycholog z kliniki stresu. Jakaś szkoła praktykowała pauzy na mindfulness, w których dzieci uczyły się medytować i z takiej jednej z gorszych szkół, gorszych ze względu na zachowanie dzieci i wyniki w nauce, te efekty się niesamowicie poprawiły. Dzieci się wyciszyły, więc wydaje mi się, że jest to taka przestrzeń. Nie wiem, dlaczego w szkołach się tego nie robi, ale mam takie poczucie, że uczenie dzieci uważności mogłoby przynieść korzyści i w ich rozwoju, i w ich wynikach w nauce. Wiesz, co to jest stres? To na przykład jak się denerwujemy, czyli że na przykład mamy tańczyć gdzieś przed wielką publicznością, to się wtedy denerwujemy na przykład, że nas brzuch boli albo się trzęsie. Co wtedy trzeba robić, żeby się aż tak bardzo nie denerwować? Bo ja też tańczę. Ja sobie wyobrażam, że po prostu jestem na treningu. Nie ma takiej uniwersalnej metody ani zaklęcia na to, żeby się ani dorośli, ani dzieci nie stresowali. Trzeba pamiętać o tym, że stres jest takim bardzo złożonym zjawiskiem i sam jako taki nie jest niczym nieprawidłowym, złym, ani groźnym i niebezpiecznym. Jeśli mówimy o dzieciach i młodzieży, to jest takie zadanie dla systemu rodzinnego, dla rodziców, że tak jak nauczyliście swoje dzieci przejść z pieluszki na nocnik, tak samo musicie je nauczyć, jak przeżywać stres, jak sobie z nim radzić. Nasza szkoła podejmuje działania w kierunku promocji zdrowia. Jolanta Sawczuk, dyrektor szkoły podstawowej nr 275 w Warszawie. Dbania o zdrowie psychiczne dzieci. Cała grupa moich nauczycieli jest trenerami treningu zastępowania agresji. Prowadzą zajęcia, cykle zajęć, na które zapraszani są uczniowie, zarówno ci, którzy sobie świetnie radzą, jak i ci, którzy mają duży problem. I poprzez praktyczne działanie uczą się radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Czyli co, czasami słychać taki krzyk z zajęć i to nie znaczy, że coś się dzieje, tylko nie. To jest radzenie sobie ze stresem. To może być na przykład odgrywana scenka, i dzieci uczą się, jak w danej sytuacji należy się zachować, jak w danej sytuacji można odpowiedzieć, czy dana sytuacja jest dla niego bardzo trudna i w ten sposób wchodzą w dorosłe życie. Były warsztaty filcowania z wełny. Szymon Turkiewicz z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Łodzi, jeden z inicjatorów tygodnia antystresowego, który odbył się w tej szkole. Robiło się takie kuleczki, tak? Na mokro to się zamaczało w wodzie i robiło się z tego kulki. W czwartek wykorzystaliśmy fakt, że będzie tłusty czwartek, więc zamówiliśmy 400 pączków, kilkanaście czekolad, cała ta zabawa z delektowaniem się. Chodzi o to, żeby nie jeść szybko tego, tylko delektować się i czerpać z tego przyjemność pod każdym kątem. Otwieranie tej czekolady, patrzenie na tą czekoladę, dotykanie tej czekolady, wąchanie tej czekolady, słuchanie, jak się łamie ta czekolada. Podobnie z pączkiem. Przed klasówką stresujesz się? Nie do końca. Po prostu wiem, że nawet jeżeli źle wypadnę, to nic się nie stanie. Ja też bardzo polubiłam tą szkołę i ta szkoła mi też daje bardzo dużo rzeczy do otuchy, żebym się po prostu tak nie bała niczego. O to, jak uczyć dzieci walki ze stresem, pytała nasza reporterka Paulina Kozian. Mam nadzieję, że Państwu się już nie śni szkoła i nie budzą się Państwo w nocy. Słuchacz informuje, że nie budzi się w nocy z okrzykiem, bo szkoła mu się śni. Widocznie zrelaksowany. W mojej szkole prowadzę od lat lekcje medytacji, relaksu. Nasza młodzież jest zrelaksowana, medytuje raz w miesiącu. Pozdrawiam, zrelaksowana włosiska. 2, 2 i 7 trójek. Mówiliśmy o tym, że w lipcu do Polski przyjadą niezwykli goście, książę William i księżna Kate. No i tak się troszkę zastanawiamy, co by im pokazać. No, propozycji jest wiele. Może na Dolny Śląsk. Do Wrocławia bym ich skierowała. Wrocław. Dlaczego? Stare miasto. Afrykanarium. Polecamy. Kraków też. Stare miasto. Czyli taką wycieczkę powinni zrobić po Polsce? Powinni, tak. Całą zobaczyć? Tak. A mamy się czym chwalić? Myślę, że tak. Pewnie. Dobrze, możemy zorganizować wycieczkę po całym kraju. Nie wiem, czy w ciągu jednego, czy dwóch dni, bo jeszcze nie wiadomo, jak długo zabawią, ale start w Warszawie. Przede wszystkim naszą starówkę. Warszawską? Warszawską i krakowską przede wszystkim, bo tam przecież koronowane głowy. Aha, a coś takiego nietypowego? No nietypowego, no to ja bym... Po prostu nasze krajobrazy, te nasze jeziora polskie, te Mazury. Moja rodzina pochodzi z Beskidu Żywieckiego, tamte tereny też piękne, Pieniny, Zamek Nidzicy. Żeby trochę tutaj zobaczyli, trochę tu. Trochę tam. Żeby po prostu zobaczyli, jaka nasza Polska jest piękna. Otóż to. Za 12 minut będzie 7. Za chwilę prasa. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. Teachers that taught me weren't cool. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better. Informuję, że była nauczycielką i szkoła rzeczywiście śni jej się do dzisiaj. Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że obudziłam się dzisiaj zestresowana bardzo, ponieważ od wczoraj zaczęły mi się śnić belki statycznie podparte. Pozdrawiam Magda, która właśnie 2 tygodnie temu rozpoczęła budownictwo. Śniły się państwu kiedyś belki statycznie podparte? Śniły ci się? Może tak, a nie wiadomo. Przecież znów się nie pamiętam. Oczywiście, to po pierwsze, a po drugie, ja nie wiem, czy to są te belki statycznie podparte, jak one mi się śnią. To może jak to się obudzisz, to zaczniesz rysować na przykład? Na przykład sobie narysuję i skontaktujemy się ze słuchaczką. A jeśli chodzi o to, co pokazać parze książęcej, no to prosta podpowiedź. Zakopiankę, no czegoś takiego nie widzieli jeszcze. Oj, polskimi drogami możemy się już pochwalić. Troszkę. Za 10 minut 7. Łukasz Karusta. Dziennik Gazeta Prawna na początek, bo pisze o tym, że być może będziemy mieli nową partię. Polska Partia Samorządowa 321 Start. Przedstawiciele gmin i powiatów skrzyknęli się przeciwko PiS. Chcą powołać partię zrzeszającą kandydatów niezależnych. To odpowiedź na próbę wprowadzenia list partyjnych w wyborach samorządowych. W ciągu miesiąca partia Jarosława Kaczyńskiego przedstawi projekt nowelizacji ordynacji wyborczej. Możliwe, że oprócz wprowadzenia m.in. zasady dwukadencyjności znajdzie się tam również reguła, zgodnie z którą w wyborach lokalnych obowiązywać będą tylko listy partyjne. Zapowiedzi te wzbudziły niepokój. W końcu ponad 2000 rządzących samorządami pochodzi z lokalnych komitetów wyborczych. Stąd pomysł powołania partii politycznej. Nie chodzi o wzniosłe idee czy program, lecz umożliwienie startu tym, którzy dotąd kandydowali z niezależnych komitetów, a teraz mogą takiej szansy nie mieć, tłumaczy nam jeden z samorządowców. Jeśli będą takie listy partyjne, nie będziemy mieli wyjścia, a trzeba zacząć działać już teraz, dodaje. I o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Teraz Gazeta Polska Codziennie. Gazeta Polska Codziennie pisze, co piąta firma omija prawo. Z pierwszych 220 kontroli przeprowadzonych w tym roku przez Inspekcję Pracy wynika, że 20% firm w Polsce płaciło pracownikom mniej niż obowiązkowe 13 zł brutto za godzinę. Do końca roku będą w tej sprawie przeprowadzane wzmożone kontrole, także z pomocą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiemy, że ledwo przepisy zaczęły obowiązywać, podjęto wiele prób ich obejścia i powrotu do stosowania stawek dalece odbiegających od ustawy, poinformowała Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Roman Giedroyć, główny inspektor pracy, zaapelował o zgłaszanie wypadków niewypłacania minimalnych stawek osobiście lub poprzez związki zawodowe. Gdy inspektorzy wkraczali do firm, nie informują, czy było w tej sprawie zgłoszenie. PIP od początku roku otrzymała 300 sygnałów o nieprawidłowościach od NSZZ Solidarność, prowadzącej akcję 13 zł i nie kombinuj. O tym Gazeta Polska Codziennie. I jeszcze krótko Gazeta Wyborcza. Ocalą dziś konie od rzeźnickiego noża. Organizacje broniące praw zwierząt zorganizowały zbiórkę na wykup koni podczas skaryszewskich wstępów. Zebrali 300 tysięcy złotych. Rozpoczynające się dziś wstępy w Skaryszewie koło Radomia to jedna z największych i najbardziej znanych imprez końskich w Europie. Na organizowany nieprzerwanie od 1432 roku jarmark przyjeżdżali kiedyś chłopi szukający koni do pracy i hodowcy z całego świata. Dziś to targi rzeźników, o tym pisze Gazeta Wyborcza. A więcej na ten temat jeszcze w naszym serwisie informacyjnym. Zapraszamy. Łukasz Karusta, dziękujemy. A tu jeszcze jedna podpowiedź. 71335. Parze księżęcej można pokazać piękne, polskie, zielone, słynne na całą Europę lasy. A nie. I tu trzy kropki ktoś napisał. Urywki z kalendarza. Dziś poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena, która obudzi swego męża Tadeusza najpiękniej jak można. Mój Tadzio, witam cię. Witam cię w nasz ulubiony poniedziałek. Witam cię, twoja żona Helena. Helena, Helena, Helena, to twoja ulubiona żona. Tadzio, fajnie cię obudziłam, Tadeuszu. Ale to widzę, że ty... No, ale wstawaj. Ja już jestem dawno na nogach, ja już jestem w ruchu. Już po prostu się, już rozumiesz, wykąpałam. Ja dostałam o 4:00, jak zwykle, wiesz, wykąpałam się. Już tak, jestem gotowa. A Tadzio, ty widzisz, że to ty jeszcze byś spał tak, tak? No to po co się budzisz? Jakbyś jeszcze spał? No przepraszam cię bardzo, jeżeli ja cię budzę i ty się budzisz, ty się dajesz budzić, znaczy, że ty nie chcesz spać. No jak chcesz spać? Jak gadasz ze mną teraz? No przecież ty ze mną gadasz. No to bądź konsekwentny, Tadeusz, no. Dzisiaj mamy taką rocznicę, wiesz, ciekawą. 6 marca 1902 roku została założona drużyna Real Madryt, wiesz? I oni do tej pory, zobacz, oni do tej pory biegają, kopią w piłkę. A to zobacz, ile mają werwy, jak oni w ogóle, wiesz, tu, fu, fu, wiesz, tu, tam, strzelają, wiesz, bronią, ale to jest coś niesamowitego, że mają tyle werwy, tyle werwy. I na pewno wstają o 5:00, na pewno z Tadeuszu nie wstają tak jak ty. Na pewno nie dosypiają. I już biegają, wiesz, szuruburu, tu zdobywają jakieś nagrody. A ja ci chciałem tylko powiedzieć jedno, że za 2 dni jest... Dzień kobiet. Ja mam nadzieję, że Tadeuszu, że ty sprostasz. No, ja bym bardzo nie chciała tak być, że wiesz, nie dopuszczam takiej myśli, że ty nie sprostasz. Że mój Tadeusz nie sprosta. Proszę coś tam iść zarobić, wiesz, i kupisz mi czekoladki, to ja będę zadowolona. I wjechać jakieś możesz tam gdzieś zdobyć, to nie mam pretensji, wiesz, nie możesz to być nawet jeden ten, jakiś kwiatuszek, jeden tulipon. Ja bardzo tulipon może być. Ja przyjmuję tulipana. I tak już bardzo się martwię tym, że ty nie zarabiasz. Ja nie chcę z renty, żebyś mi kupował. Nie chcę, absolutnie nie chcę z renty. I masz zarobić już. Co to za filozofia, że ty mi kupisz z renty kwiatek? Ja mam się wtedy cieszyć? Przestań, Tadziu. Idź spać.